tatil geldiği zaman. Ağlarım ben inan. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz, ne olur bana yaz. Sen, sen, sen, sen bir ömre bedel. Yok, yok, yok, gitme, gitme, gel. Eylül'de gel. Eylül'de gel, Eylül'de gel. Okul yolu sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken, adını anarken. Bekletme ne olur, gelme. Yok, yok, gitme, gitme, gel. Eylül'de gel. Eylül'de gel.